پیارے باپا جان، ماشاءاللہ آپ بہت ہی زیادہ ہر دل عزیز ہیں، میں بھی ہر دل عزیز بن کر دین کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، اس کے لیے کوئی مدنی نسخہ عطا فرما دیجئے۔ ہر دل عزیز بننے کی تمنا نہ کیجئے، اس میں حب جاہ کا عنصر جو ہے نا، یہ اس سے بچنا بہت مشکل ہے، حب جاہ سے ہے نا، جتنی شہرت زیادہ ہوگی اتنی آزمائش زیادہ ہوگی، اس لیے ہر دل عزیز بننے کے لیے جدوجہد نہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے مدنی کام کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان عالی شان پیش نظر رکھے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ تو بہرحال یہ کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، یا اللہ تو جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے، اور تیرے ہاتھ میں خیر بھلائی ہے، اور تو ہر شے پر قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے، تو صرف اللہ کی رضا کے لیے مدنی کام کرتا رہے۔ ہر دل عزیز ہونا یہ کامیابی کی دلیل نہیں ہے، بعض سیاسی لیڈر بھی ان مانوں کا ہر دل عزیز ہوتے ہیں کہ لاکھوں افراد ان کو مانتے ہیں، ان کے اشاروں پر جان قربان کرتے ہیں، لیکن وہ سیاسی لیڈر ہوتا ہے، شریعت کی پابندی بھی نہیں ہوتی اس میں۔ ہر دل عزیز ہونا یہ اور باتیں، فلم ایکٹر بھی ہوتے ہیں مشہور، ہر دل عزیز میننگ یہ کہ جس کو بہت سارے لوگ مانتے ہو، فلم ایکٹروں کو بھی مانتے ہیں، کرکٹروں کو بھی مانتے ہیں، فنکاروں کو بھی مانتے ہیں، گلوکاروں کو بھی مانتے ہیں، تو اس طرح صرف ہر دل عزیز ہونا یہ نہیں ٹھیک، اللہ راضی ہو، اللہ تعالی اپنے گمنام بندوں کو دوست رکھتا ہے، یہ بھی روایت ہے نا، ایسے گمنام بندے کے جو کسی کے دروازے پر جائے تو دور کر دیے جائیں، گم ہو جائے تو کوئی ڈھونڈنے والا نہ ہو، فوت ہو جائے تو کوئی رونے والا نہ ہو، اور یہ اندھیرے میں ہدایت کا چراغ ہوتے ہیں، اگر کسی بات پر یہ قسم کھا بیٹھے تو اللہ تبارک و تعالی ان کی قسم پوری فرما دیتا ہے۔ تو گمنام بندہ جو ہے، عاجز بندہ، اس کی بھی اپنی فضیلت ہے، تو اس لیے شہرت کی تمنا نہ کریں۔ شہرت یعنی کہ ایک حدیث پاک میں جس میں یہ مضمون ہے کہ دین و دنیا میں جس کی طرف اشارہ کیا جائے وہ ہلاک ہو جاتا ہے، یا اسی طرح کا مفہوم ہے وہ ان لوگوں کے لیے کہ جیسے کہ دنیا میں وہی شہرت، کوئی اس کا منصب ہے بہت بڑا، اور دین میں بھی وہ نیک آدمی ہے، اچھا آدمی ہے، لیکن لوگ اس کی واہ واہ واہ واہ اس کی تعریفیں کرتے رہتے ہیں، تو اس میں یہ ممدوح یعنی جو تعریف کیا جاتا ہے اس کے لیے یہ دو خطرے تو ہوتے ہی ہوتے ہیں کہ وہ بسا اوقات اس شہرت کی وجہ سے نیکیوں کے لیے کوشش کم کر دیتا ہے، اور یہ بھی اس کے لیے خطرہ ہے کہ وہ تکبر میں پڑ جاتا ہے، اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے کہ لوگ میری اتنی واہ واہ کرتے ہیں، ذرا چاہتے ہیں تو آخر کوئی تو بات ہوگی مجھ میں، تو پھر وہ میں پڑا تو جو میں کرے اس پر چوری چلتی ہے، بکری میں کرتی ہے، تو اس لیے بس اللہ جس حال میں رکھے اس میں راضی رہنے کا ذہن ہو، ہر دل عزیز ہونے کا ذہن نہ ہو۔ بعض لوگ بولتے ہیں میں فلاں نعت خوان جیسا ہو جاؤں، بعض بولتے ہیں میں فلاں مقرر جیسا ہو جاؤں، تو بہت بڑا رسک لے رہے ہیں اپنے لیے کہ بہت بڑے نعت خوان بن جاؤ گے تو کیا اخلاص بھی نبھا پاؤ گے، یہ نہیں کہ بڑا نعت خوان بن گیا تو وہ مخلص نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس کے لیے اخلاص دشوار ہو جائے گا، جتنا لوگ جس کی زیادہ عزت کرتے ہیں اتنا ہی اس کے لیے اخلاص دشوار سے دشوار تر ہوتا چلا جاتا ہے، نہیں اس کے لیے بہت مشکل ہے کہ وہ انہیں پھول نہ جا، یہ ہمارا مہر ہے پھول جانا، اپنے آپ کو کچھ سمجھنا اور دوسروں کو پھر حقیر جاننا، اور اگر دوسروں کو حقیر جانا اپنے کو اس سے بہتر جانا تو یہ تکبر ہے، اور جس کے دل میں رائے برابر تکبر ہوگا اس کو اللہ بس اس جنت میں نہیں جائے گا، وعید ہے، کام کرتا جائے بندہ، کام کرتا جائے، کام کرتا جائے، اگر اللہ نوازے گا تو ہر دل عزیز بھی ہو جائے گا، ہر دل عزیز ہونے کی تمنا بر اللہ کرے۔ بعض اوقات شہرت بہت مہنگی پڑ جاتی ہے، اب جیسے میں خود ہوں، میں شہرت کی وجہ سے بہت تنگ ہوں، اس لیے کہ شہرت کی وجہ سے اب میں کہیں آ جا نہیں سکتا، ورنہ جو جس کی جان کا خطرہ وہ گھوم پھر سکتا ہے، جا سکتا ہے، آ سکتا ہے، سب نہیں جانتے ہوتے نا اس کو، اب میں تو ہزار پردوں میں چھپ جاؤں، پہچانا جاتا ہوں، یہاں تک کہ ایک بار بڑے اوپر سے ہم کو اطلاع ملی تھی کہ حملہ ہونے والا گھر پہ، تو پولیس بھی چکر لگا رہی تھی اور مشورہ ہوا کہ میں گھر سے بھیس بدلی کر کے بھاگ جاؤں. تو میں بھیس بدلی کر کے ایسا بھیس بدلی کیا تھا کہ اچھا خاصا آدمی نہ پہچان سکے. رنگین کپڑے, امامہ بھی نہیں, ٹوپی بھی وہ چھجے والی, اور اسکوٹر پر ڈبل سواری بیٹھ کے, یہ خطرہ ہی لیا تھا میں نے, 12 میں ڈبل سواری پہ نکل گیا, جان بچانا فرض ہے, اوپر سے آڈر آیا تھا کہ نکل جاؤ. تو میں وہ پہنچا میمن مسجد میں عصر کی نماز کے لیے, شاید نماز بھی ہو چکی تھی. تو وہاں پہنچا تو ایک ماڈرن لڑکا تھا, وہ مجھے دیکھ گیا اور میرے گلے پڑ گیا, ہماری دکان پہ چلو, اس کو کچھ ہاتھ میں آ گیا جیسے. ارے میں نے کہا میرا ہلی ہلی دیکھتے تو نہیں, بس ہماری دکان پہ چلو. پھر میں نے اس کو سمجھا, میں نے کہا میں اس حالت میں بھاگا ہوں گھر سے, میری مجبوری ہے, آپ چلے جاؤ, اور کسی کو بولنا بھی نہیں کہ یہاں الیاس بیٹھا ہوا ہے. تو یوں مطلب ہے نا کہ میرے لیے میری شہرت جو ہے کبھی کبھی آزمائش میں ڈال دیتی ہے. یہ کئی سال پرانی بات ہے. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.